สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรัปปรุณช่วงธรรมสักษาอยู่ในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านก็จะเป็นผู้ที่เมตตามาสักษามาเล่าเรื่องราวในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยค่ะดิฉันขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่จะมาพูดคุยในรายการขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้รับฟังรับชมเป็นความรู้กันเหมือนเช่นเคยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะวันนี้พระอาจารย์เตรียมพร้อม ใช่ที่เรามาต้องทำอย่างนี้คุณใจอะไรมาย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าความคือพระพุทธเจ้าของเราท่านไม่อยู่แล้วในความที่ว่าตัวเป็นของท่านเนี่ยไม่อยู่แล้วทีนี้ความรู้ความอะไรต่างๆของท่านเนี่ยอยู่ที่ไหนโอเคแน่นอนว่าอยู่ในจิตใจของเหล่าสาวกที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำกันได้ทำกันดีเนี่ยนะอันนี้ก็มีสืบทอดกันมาแล้วก็มีส่วนที่เป็นบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกอันนี้ก็สำคัญด้วยจึงในรายการธรรมรัปปรุณของเราเนี่ยก็มีพูดถึงช่วงของการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบแล้วก็ยังมีการศึกษาในพระไตรปิฎกด้วย เจ้าค่ะ โอเคในวันนี้คุณเดินใจวันนี้เราก็จะพูดถึงอุบาสิกาสองท่านเราอยู่ในช่วงของความเป็นเลิศไล่มาตั้งแต่ของภิกษุภิกษุณีอุบาสกแล้วอุบาสิกาแล้วในวันนี้ก็จะพูดถึงอุบาสิกาสองท่านด้วยกันโดยใน สองท่านเพิ่มเติมเข้ามานะเจ้าค ่ ะ ใช่โดยในช่วงเวลาประมาณสัก15 นาที20 นาทีแรกก็จะเป็นเรื่องของในข้อที่260เรื่องของนางอุตราที่มีหลังค่อมเราก็เรียกเธอว่ากุจุตรากุจุตรานี่คือในประมาณสัก20-15 นาทีแรกส่วนในช่วงที่เหลือประมาณ45 นาทีก็ต้องการจะพูดถึงเรื่องอุบาสิกาที่มีรูปโฉมงามที่ออกไอเดียในการสร้างกำแพงเราก็เรียกเธอว่าพระนางสามาวดีสามาวดีมี2ท่านด้วยกันในวันนี้คือข้อ260และ261โอเคนะซึ่งเนื้อหาที่ท่านผู้ชมทุกฟังเรากำลังพูดอ้างถึงอยู่เนี่ยคือมาในพระไตรปิฎกเล่มที่20ส่วนที่เป็นอังคุตรนิกายเปิดมาถึงในข้อ260แล้วเราจะพูดไล่กันไปทีละข้อให้จบไปทีละหน้าให้หมดไปทีละเล่มศึกษากันไปศึกษากันไปข้อมูลที่เราได้มาไปรวบรวมอ่านมาเนี่ยคือเราอาจจะเห็นว่าไอ้ข้อนี้มันบรรทัดเดียวนี่หนาแล้วท่านเอาที่ไหนมาพูดเยอะแยะนึกออกไหมก็ไปดูในส่วนที่เป็นอรรถกถาด้วยไปดูในส่วนที่เป็นคัมภีร์ธรรมบทด้วยเพื่อที่จะเอามาประกอบกันให้ความรู้ของเราเนี่ยมีความกว้างขวางขึ้นมา เจ้าค่ะ โอเคนะเอาละในวันนี้ก็ในข้อที่260เรื่องอุบาสิกาที่ชื่อว่าอุตราทีนี้ว่าอุตราเนี่ยมีหลายคนนะคุณใจแม้แต่ที่เป็นเอตัคคะเองก็ตามที่ชื่อว่าอุตรานี่ก็มีทีนี้ก็จึงพูดถึงว่าอุตราไหนอุตราที่หลังค่อมซะหน่อยนึงนะคำว่าขุดชุดตราเนี่ยขุดชุดเนี่ยหมายถึงว่าหลังค่อมก็จึงเรียกว่านางขุดชุดตราแล้วก็เอาศัพท์มาผสมกัน ผสมกัน มาผสมกันก็จึงมาเป็นขุดชุดตราเธอเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายเนี่ยในความเป็นพหูสูตรในความเป็นพหูสูตรบางตำราส่วนธรรมบทเนี่ยท่านพูดถึงว่าเธอผู้นี้เป็นผู้เลิศในความเป็นธรรมกถึกธรรมกถึกธรรมกถึกกับพหูสูตรจริงมันจะต่างกันอยู่นิดหน่อยส่วนที่เหมือนกันก็มีแต่ส่วนที่ต่างกันก็มีทีนี้ในคัมภีร์ส่วนที ่บ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคัมภีร์ในส่วนที่เป็นอังคุตรนิกายเนี่ยพูดถึงความเป็นพหูสูตรแต่ว่าในธรรมบทบอกว่าเป็นธรรมกถึกอันนี้ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นความเป็นมาของเธอนี่เป็นยังไงอันนี้คือในข้อ260นะในข้อ260ก็คือว่าได้ตั้งความปรารถนามาอันนี้แน่นอนตั้งความปรารถนามาตั้งแต่สมัยของพระพุทธเจ้าปุถุมุตระเห็นอุบาสิกาท่านหนึ่งโอ้มีความเป็นเลิศในทางด้านพระหูสูตรก็เลยอยากเป็นอย่างนั้นบ้างเป็นต้นแบบนี้เราก็คือในช่วงนั้นประมาณแสนกับตัดมาในชาติล่าสุดก็มาเกิดเป็นหญิงรับใช้ของพระนางสามาวดีในวันนี้เราจึงจะพูดคู่กันไปสองท่านนี้นางกุจุตราเป็นหญิงรับใช้ของ พระนางสามาวดีพระนางสามาวดีเนี่ยเป็นแม่สีของพระเจ้าอุเทนเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปในเรื่องของพระนางสามาวดีเอ้าเธอก็มีคนรับใช้อยู่คนหนึ่งชื่อกุจุตรานางกุจุตราเนี่ยตอนเกิดมาเนี่ยก็เป็นหญิงรับใช้ของเศรษฐีอยู่ในครอบครัวของโคสกะเศรษฐีแล้วก็พอโคสกะเศรษฐีเนี่ยได้ลูกบุญธรรมคือพระนางสามาวดีนางสามาวดีเนี่ยก็เลยแอสไซน์มอบให้นางกุจุตราเนี่ยเป็นหญิงรับใช้เป็นหนึ่งใน500คนด้วยความที่เธอเนี่ยเป็นผู้มีหลังค่อมซะหน่อยนึงก็จึงเรียกว่ากุจุตราทีนี้พอในภายหลังต่อมาเนี่ยพระนางสามาวดีเนี่ยเป็นที่ชอบพอพระทัยของพระเจ้าอุเทนก็จึงทั้งยวงเลยทั้งตัวพระนางสามาวดีด้วยทั้งหญิงรับใช้500คนด้วยก็ถูกอิมพอร์ตเข้าไปในพระราชวังไปอยู่ในพระราชวังพอไปอยู่ในวังแล้วก็มีคนรับใช้มีอะไรต่างใช่ไหมก็นางเนี่ยจะมีหน้าที่เนื่องจากว่าเป็นคนไม่ค่อยสวยคุณเดินใจคือปกติแล้วเนี่ยเวลาหญิงสาวที่เขาอยู่ในพระราชวังเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยด้วยความสวยงามเนี่ยเขาจะไม่ออกมาข้างนอกเลยเข้าใจไหมอยู่แต่ในวังอย่างเดียวแล้วก็กิจการงานอะไรก็จะให้คนไปทำโอเคนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะทีนี้ก็มอบหมายให้เธอเนี่ยไปซื้อดอกไม้ในตลาดทุกวันนี่นางสามาวดีมอบหมายหน้าที่ให้นางกุจุตราเนี่ยไปซื้อดอกไม้ทุกวันแล้วก็จะได้รับเงิน8กหาปณะไปซื้อดอกไม้ปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งคือเวลานางไปซื้อดอกไม้ในคุณใจคือจะยักยอกเก็บไปเอง4กหาปณะแล้วก็ซื้อแค่4กหาปณะ เข้าใจมั้ยซื้อครึ่งนึง ซื้อครึ่งเดียวที่เหลือ แบบ อมไว้ใช่ ย ัก ยอกไว้ ทีนี้พออมไว้ยักยอกไว้ก็เป็นอย่างงี้มาโดยตลอดการช้านานทุกวันไปซื้อดอกไม้ยักยอกไว้4ซื้อ4เอาดอกไม้กลับไปที่พระราชวังก็จัดแจงการงานอะไรต่างๆด้วยดอกไม้ตัวเองอมไปแล้ว4กหาปณะเป็นอย่างนี้มาตลอดจนกระทั่งคุณใจมีอยู่มาวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จไปที่กรุงโกสัมพีแล้วก็ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยนายคนขายดอกไม้คือนายสุมนมาลาการเนี่ยเขาบอกโอ้ยแม่อุตราเอ้ยวันนี้ฉันแบบว่ายุ่งไปหมดเลยทำนั่นนี่จัดแจงบูชาพระพุทธเจ้าอะไรต่างๆเอางี้เธอมาช่วยฉันทำดีกว่าเราเสร็จแล้วเดี๋ยวจะจัดแจงดอกไม้ของเธอให้นางกุจุตราเนี่ยก็เลยจัดแจงอะไรต่างๆให้แล้วก็ถวายอาหารพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฟังธรรมได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าด้วยนะเป็นอย่างเงี้ยอยู่มาสักระยะหนึ่งประมาณช่วง 2-3 วัน 4-5 วัน 7-8 วันช่วงที่ได้ไปเรือนของนายช่างดอกไม้จัดแจงอาหารฟังธรรมะจนกระทั่งอินทรีย์ของเธอเนี่ยแก่กล้าแล้วก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันทีนี้พอได้บรรลุเป็นโสดาบันนะคุณเดินใจคือคนที่เป็นโสดาบันเนี่ยเขาจะมีอันไม่ตกต่ำจะไม่มีเหตุอันตกต่ำอยู่5ประการคือเช่นถ้าฆ่าสัตว์แล้วจะต้องไปตกนรกตกต่ำเนี่ยเขาจะเป็นไปไม่ได้จะไม่เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแกล้งกล่าวที่ดื่มสุราเมรัยแล้วจะต้องไปตกต่ำจนถึงเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานปรีวิสัยเนี่ยเขาจะปิดประตูอบายเหล่านี้ได้ อ ๋ อใช่ค่ะ ประเด็นคือพูดง่ายๆคือว่าเขาจะไม่ทำผิดศีลห้าอีก สำหรับที่บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว ถูกต้องถูกต้องก็เลยทำไงอ่ะเพราะว่าฉันแบบไม่คิดว่าจะยักยอกเงินอีกต่อไปก็จึงไม่ขโมยแล้ววันนั้นก็จึงซื้อดอกไม้เนี่ย8กหาปณะเลย8กหาปณะ มากอีกเท่านึงถูกไหม จ๊ะก็เพราะว่าตัวเองได้รับมา8ไงได้รับมา8ที่ว่าตอนแรกอมไว้4ใช่ไหมไม่อมละก็เอาทั้ง8เนี่ยซื้อเลยเพราะด้วยความซื่อสัตย์ด้วยจิตใจที่บอกว่าสบายแล้วไม่รู้ว่าจะต้องโกงไปทำไมไม่มีเหตุผลละมันไม่ดีด้วยความชั่วฉันไม่ทำเอาฉันทำความดีรักษาศีล5ได ้ ก็จึงซื้อกลับไปเก็บ8กหาปณะทีนี้คุณใจนึกออกไหมแบบเป็นการตลอดการช้านานคุณได้ดอกไม้แค่นี้แต่พอมาถึงวันนี้คุณได้ดอกไม้ประมาณนี ้เท่าอีกเท่าตัว อีกเท่าตัวเจ้านายก็ถามมาสิน างสามาวดีว่าไง นางสามาวดีก็ถามมาเอาทำไมวันนี้ได้ดอกไม้มากล่ะหรือว่าเขาแบบว่าลดราคาหรือว่าอะไรยังไงเลื่อมใสในพระราชาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้นี่ข้อที่หนึ่งนะไม่โกงใช่ป่ะข้อที่สองก็ไม่พูดโกหกด้วยคือบางทีเราก็จะแบบว่าพูดโกหกแท้ๆไปว่าผมลดราคาหรือแบบว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากว่าเธอรักษาศีลได้แล้วเธอก็ไม่พูดโกหกด้วย ก็เลยประกาศความผิดของตัวเองออกมาว่าโอ้ที่ผ่านมาเนี่ยฉันโกงเอา4กับนะที่เหลือเนี่ยซื้อแค่นี ้ คุณเคยลองคิดดูสมมติลูกน้องเราแบบว่าไปซื้อของมาแล้วเรารู้ว่าเขาโกงเนี่ยแล้วก็อันนี้คือจึงเป็นข้อหนึ่งในคุณสมบัติของนางกุชุตราว่าเธอเป็นผู้ที่อยู่ด้วยเมตตาจริงๆนางกุชุตราขอไปนางสามาวดีนะขอไปนางสามาวดีที่เราจะพูดถึงในวันนี้เธอมีคุณสมบัติของความเป็นผู้ที่อยู่ด้วยเมตตาอยู่ด้วยเมตตาจุดหนึ่งที่แสดงออกในคุณสมบัติของพระนางสามาวดีในข้อนี้คือว่านี่ดูสิขนาดว่าลูกน้องอ่ะขโมยเงินยักยอกเงินอยู่แบบตั้งแต่วันแรกเลยจนถึงวันนี้เนี่ยแล้วไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยโอ้โหถูกตลบหลังอยู่ตลอดแต่ก็ไม่โกรธไง ถ้าเป็นคนอื่นต้องโกรธนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าคนปกติทั่วไปจะต้องโกรธ ใช่คือยักยอกไว้แล้วยังพูดเท็จอีกเนี่ยเธอไม่ยักยอกแล้วก็ไม่พูดเท็จแก้ไขปรับปรุงตัวแล้วก็ไม่ด่าว่านี่ก็เลยยินดีขึ้นมาว่าเอ้าแล้วทำไมวันนี้ไม่โกหกล่ะทำไมวันนี้ไม่ยักยอกอีกล่ะเธอก็ถามต่อไปก็เลยบอกว่าวันนี้ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่อาจจะโกหกไม่อาจจะยอกยอกได้อีกต่อไป okay. พอได้ฟังอย่างนี้คุณเดินใจก็เลยอยากจะได้ฟังธรรมบ้าง จุดนี้แหละที่ okay. เป็นจุดที่ทำให้นางกุชุตราเนี่ยเป็นผู้ที่เลิศกว่าเราอุบาสิกาทั้งหลายในความแสดงธรรมเพราะว่าพอเธอเปิดเผยความจริงออกมาไม่โกงอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เลยแสดง okay. ธรรมให้เพื่อนๆคนทั้งหมด500คนที่เป็น ลูกน้องของนางสามาวดีและตัวนางสามาวดีด้วยเนี่ยได้ฟัง ค ือทุกคนก็เลย ผู้หญิงในวังว่าอย่างนั้นเถอะ ใช่ใช่ ที่ออกมานอกวังไม่ได้ถูกต้อง ได้ฟังในข้อนี้ทีนี้ตอนที่ได้ฟังเนี่ยเนื่องจากว่าคนนั้นเขาคิดว่าอมตะธรรมะนี่เป็นยังไงก็เลยแบมือขอธรรมะด้วยขอธรรมะด้วยนางกุชุตราบอกไม่ใช่อย่างนี้มันจะของั้นไม่ได้เอางี้ทุกคนให้ฉันอาบน้ำท่าให้ดีก่อนนั่งอยู่ในอาสนะสูงถือตะลปาแล้วก็กล่าวธรรมะนี่คือลักษณะแบบเหมือนพระขึ้นธรรมะเทศอย่างนี้เลยล่ะขึ้นธรรมะเทศเลยแล้วก็ไปทุกครั้งออกไปข้างนอกได้ฟังทำอะไรมาก็จะมาเล่าให้เพื่อนฟังอยู่เสมอ เจ้าค่ะ นี่ตรงนี้จึงทำให้เธอนั้นเป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งนี้ในความเป็นอุบาสิกาแล้วก็แสดงธรรมให้คนอื่นฟังการแสดงธรรมให้คนอื่นฟังเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นธรรมกถึกผู้ที่ว่าแสดงธรรมส่วนพระหูสูตรเนี่ยคือเป็นผู้ที่สดับฟังมากเพราะฉะนั้นมันจะมี2ส่วนที่คล้ายกันอยู่คือว่าคนที่แสดงธรรมได้คุณก็ต้องมีความรู้สูงมีความรู้มากแต่บางทีคนมีความรู้มากจะไม่ได้แสดงธรรมก็ได้อย่างนี้นะมันจะมีส่วนที่เหมือนส่วนที่ต่างกันอยู่บ้าง เจ้าค ่ ะ ทีนี้จุดหนึ่งที่ทำให้เขาพูดถึงเรื่องของกรรมของนางกุชุตราที่ว่าทำไมเธอถึงแบบว่ามีหลังค่อมแล้วก็บรรลุธรรมได้ อะไรเจ้าค ่ ะ เพราะว่าข้อที่หนึ่งก่อนว่าในชาตินั้นเนี่ยเธอเกิดเป็นลูกเศรษฐีของในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วก็มีสามเณรีหรือว่าภิกษุณีที่เป็นอรหันต์รูปหนึ่งนี่แหละมาที่บ้านของเธอแล้วเธอก็ใช้ให้ท่านเนี่ยหยิบเอากระจกให้หน่อยเขาจะเป็นด้วยกรรมข้อนี้ทำให้เธอเนี่ยเป็นหญิงรับใช้มาตลอดเป็นหญิงรับใช้ของคนอื่นมาตลอดนี่คือข้อที่หนึ่ง เขาไปใช้พระอรหันต์ใช ่ไหมให้ทำงานให้ทำนั่นทำนี่นี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองในอีกสมัยหนึ่งที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามีแต่พระปัจเจกพุทธเจ้านี่มีครั้งหนึ่งที่เธอได้พบเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่งที่ท่านเข้ามาในราชตระกูลอยู่เป็นประจำและท่านนี่ก็มีหลังค่อมซะหน่อยหนึ่งนี่นะตัวเองก็เลยทำท่าทางล้อเลียนแสดงตัวเองว่าเป็นหลังค่อมต่อหน้าพวกเพื่อนๆด้วยกันด้วยเหตุการณ์นี้ก็จึงทำให้หนึ่งเป็นคนใช้สองเป็นคนหลังคอม โอเค ทีนี้ความที่ว่าม าใช้กรรม ในชาตินั้น พบพระพุทธเจ้าโคดมของเรานะเจ้าค่ะ ใช่แล้วก็จุดที่ว่าทำให้เธอบรรลุธรรมได้เนี่ยเพราะว่ามีความฉลาดคนที่เป็นผู้หูสูตรเนี่ยเขาต้องรู้จักสังเกตรู้จักที่จะไตรตรองใคร่ครวญจำข้อต่างๆได้เนี่ยเธอเนี่ยสังเกตอยู่มีสมัยหนึ่งที่ว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านี่แหละแล้วท่านก็ได้รับบาตรได้ข้าวได้ข้าวต้มได้อาหารต่างๆร้อนไงร้อนบาตรนี้ร้อนก็เลยเห็นสังเกตข้อนี้เนี่ยก็จึงเอากำไรของตนเนี่ยกำไรที่แขนนี่นะถอดออกแล้วก็ให้รองก้นบาตรท่านคือระหว่างมือกับบาตรก็มีกำไรเนี่ยรองอยู่ไง ก็เลยไม่ร้อนคือด้วยผลของกรรมตรงนี้ที่บ้านนางได้สังเกตสังการู้จักที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็จึงเป็นผู้มีปัญญามากแล้วก็ได้บรรลุเป็นโสดาปัตติผลในชาตินั้นโอเคนะนี่คือเรื่องของนางคุชุตราแต่คุณสมบัติที่พูดถึงว่าเป็นธรรมกถึกเนี่ยท่านได้เคยกล่าวไว้อยู่ในหัวข้ออื่นๆในที่พูดถึงว่าในคุณสมบัติข้อที่หนึ่งจะต้องมีการกล่าวไปตามลำดับไม่ตัดรัดให้ขาดความแสดงว่าเวลาที่เธอแสดงธรรมเนี่ยก็ต้องมีการกล่าวไปตามลำดับตามที่พระพุทธเจ้าสอนมาไงก็กล่าวไปตามอย่างนี้ข้อที่สองยกเหตุผลมาชี้แจงแสดงให้เข้าใจมีเหตุผลมีเหตุมีผลมีตัวอย่างแล้วข้อที่สามเนี่ยแสดงด้วยอาศัยเมตตาข้อที่สี่ไม่เห็นแก่อามิตรและข้อที่ห้าเนี่ยแสดงธรรมไม่กระทบตนแล้วก็ผู้อื่นนี่คือคุณสมบัติของความเป็นธรรมกถึกส่วนผู้ที่จะเป็นพระหูสูตรเนี่ยคือพระหูสูตรนี่คือเป็นผู้ที่ฟังมากในข้อที่หนึ่งละสองจะต้องสามารถจำได้ฟังมากด้วยแล้วก็ต้องจำได้ด้วยสามนี่ก็ต้องมีการท่องบนท่องจำอยู่เป็นประจำสมมติวันนี้ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ามาแล้วจะจำให้มาบอกเพื่อนได้เนี่ยคุณต้องระหว่างทางคุณก็ท่องมา ข้อ ที่สี่เนี่ยก็จะต้องเพ่งพิจารณาให้ขึ้นใจให้มีโยนิโสมนสิการให้ถูกต้องตามหลักของสมาธิฐินั่นแล้วก็ข้อที่5เนี่ยเพ่งพิจารณาไตรตรองในแง่ความหมายหลักเหตุผลให้ถูกต้องนี่จะคุณสมบัติของความเป็นพระหูสูตร5อย่างนั่นนี่คือเรื่องของนางกุชุตราจุดจบชีวิตในชาตินั้นจบยังไงก็จบพร้อมกันกับนางสมาวดีนี่แหละเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง จ้าค่ะค้างไว้ก่อนนะจะ ไปค้างไว้ก่อนค้างไว้ก่อนใช่เอาต่อมาเรามาในข้อ261 261เรื่องของอุบาสิกาที่ชื่อว่าสามาวดีสามาวดีเนี่ยก็ตอนแรกเป็นลูกเศรษฐีคุณใจแต่ว่าภายหลังเนี่ยก็เขาเรียกเป็นเจ้าถูกยกขึ้นเป็นมเหสีของพระราชาคือพระเจ้าอุเทนก็เลยเรียกว่าพระนางสามาวดีเธอได้รับตำแหน่งในความผู้ที่อยู่ด้วยเมตตาอยู่ด้วยเมตตาเนี่ยหมายถึงว่าเมตตาวิหารีคือมีวิหารธรรมจิตใจเนี่ยอยู่เครื่องอยู่คือวิหารเหมือนบ้านอย่างเงี้ยนะเรามีบ้านเราอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยจิตใจของเธอเนี่ยอยู่ในบ้านที่เรียกว่าเมตตาเนี่ยอยู่เสมอเสมอความเป็นมาของเธอนี้เป็นอย่างไรเราก็ได้ตั้งความปรารถนามาในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระอยู่แล้วเหมือนกันว่าโอ้มี อุบาสิกา ใช่ๆมีอุบาสิกาท่านหนึ่งโอ้เป็นผู้ที่เลิศอยู่ด้วยเมตตาตัวเองอยากเป็นอย่างนั้นบ้างก็เลยตั้งความปรารถนามาเราก็ทำความดีไว้แสนกลับต่อมาในชาติสุดท้ายคุณนึกใจชาติสุดท้ายเนี่ยพระนางสามาวดีนี้เกิดอยู่ที่กรุงพัทยวดีพัทยวดีนะคำว่าวดีเนี่ยจำคำนี้ไว้เป็นลูกของเศรษฐีปรากฏว่าลูกของเศรษฐีพัทยวดีเนี่ยก็เป็นเศรษฐีในเมืองพัทยะก็เป็นสหายกับเศรษฐีในเมืองโกสัมพีชื่อว่าโคสกะเศรษฐีเป็นสหายชนิดที่แบบไม่เคยเห็นหน้ากันส่งของกำนันติดต่อค้าขายอะไรกันอยู่ตลอดเพราะว่ามีสมัยหนึ่งในเมืองพัทยาวดีเนี่ยมีโรคระบาดจุดนี้มันจะมีบางที่บอกว่าเป็นโรคระบาดบางที่ก็บอกว่าเป็นภัยแล้งสองอย่างไม่ตรงกันแต่ว่ามีปัญหาละมีภัยสักอย่างหนึ่งภัยแล้งหรือไม่ก็ภัยคือโรคจะมีภัยจากโรคภัยจากมนุษย์ภัยแล้งแล้วก็ภัยแล้งนี่หมายถึงข้าวปลาอาหารหายากแล้วก็ภัยหลักๆนี่นะทีนี้ใน เป็นมีทุกข์กับภัยอ่ะนะคะ คือ ประชาชนอยู่ไม่เป็นสุข อยู่ไม่สุขละทีนี้ปรากฏว่าก็ทำไงก็ต้องย้ายออกจากเมืองในจุดที่ว่าเป็นภัยคือโรคเนี่ยเขาจะมีโรคชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นโรคอหิวาตกโรคที่บอกว่ามันจะสกปรกไปหมดเลยนะเนื่องจากคนตายแล้วเชื้อก็จะติดกันมากใช่จะออกทางประตูเนี่ยไม่ได้จับลูกบิดจับประตูอะไรเนี่ยเขาจะต้องติดเชื้อไปด้วยเขาก็เลยจึงมีคำพูดว่าคนที่มีเวลามีโรคนี้อยู่ในเรือนหรือในเมืองไหนนี่คุณต้องพังฝาเรือนเนี่ยออกไปพังฝาเรือนออกไปซึ่งเศรษฐีพัทยะแม่บ้านแล้วก็ลูกสาวคนเดียวเนี่ยก็ทำอย่างนั้นแต่เพื่อหนีจากโรคร้ายแล้วก็เลยมีความคิดว่าบ้านเมืองของเราแย่ไปแล้วทำไงดีก็เลยจะไปหาพึ่งเพื่อนที่อยู่ที่เมืองโกสัมพีอันนี้เดินทางมาเนี่ยวุ้ข้ามทางกันดานต่างๆจนมาถึงที่เมืองโกสัมพีละ คิดว่าโอ้ยเรานี่สมซ่อมาขนาดปานนี้จะไปหาเพื่อนเนี่ยคือสมมติว่าถ้าจะมีคนมาพบเราเนี่ยถ้าทางแบบสมซ่อมากๆเนี่ยเราก็คงจะไม่บาดถนาเข้าใจไหมตัวเองก็มีความคิดว่างั้นเหมือนกันโอ้ยเราสัตว์เดินทางไกลมาเราจะไปเจอเพื่อนนี่เราอาบน้ำอาบท่าบำรุงร่างกายให้มันดีซะหน่อยก่อนนะอยู่ในสภาพที่พอดูได้แล้วค่อยไปอย่างนี ้ ก็เลยพักอยู่ที่ก่อนจะไปหาเพื่อนของตัวเองคือโคสกะเศรษฐีใน 2-3 วันในช่วงนี้แหละคุณใจดีบอกเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าตัวเองอดข้าวมาแบบเป็นระยะเวลายาวนานใช่ไหมเดินทางไกลทั้งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆผ่านมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมาเจอโรงทานที่โคสกะเศรษฐีเนี่ยเขาให้อยู่เป็นประจำก็เลยมี3อย่างมี3คนมาด้วยกันคุณพ่อแม่แล้วก็นางสามาวดีนี้ลูกสาวนี ้ ปรากฏว่าก็เลยพักผ่อนอยู่ที่หน้าโรงทานที่เขาจะไปรับโรงทานปรากฏโรงทานของโคสกะเศรษฐีเนี่ยให้กุฎุมพีที่ชื่อว่ามิตตากุฎุมพีเป็นคนจัดแจงโรงทานซึ่งเวลาเขาให้ทานกันเนี่ยคุณใจแบบทุกคนก็จะออนเข้าไปเข้าใจไห ม ยิ่งคนมากยิ่งแบบโอ้โหเสียงเย้ยวๆขึ้นยิ่งแบบเหมือนได้บุญเยอะว่างี ้ คือคนเป็นเศรษฐีเนี่ยเปล่าจะไปวุ่นวายไงก็เลยแบบโอ้ยไม่อยากก็เลยให้ลูกไปคนเดียวให้ลูกไปคนเดียวเอาลูกเธอไปรับอาหารมาก็แล้วกันจังหวะที่ไปรับอาหารเนี่ยเขาก็ถามว่าเอากี่ส่วนนางสมาวดีก็บอกเอา3ส่วนพ่อด้วยแม่ด้วยแล้วก็ตัวเองด้วยใช่ป่ะทีนี้พอรับมาเสร็จแล้วเนี่ยอย่างที่เราคุยกันในเอพิโซดก่อนๆคุณดูใจว่าเวลารับอาหารมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีวิธีว่าให้พ่อบ้านเนี่ยกินก่อนให้พ่อบ้านเนี่ยกินก่อนตัวเองกับลูกสาวก็จะกินทีหลังใช่ไหมก็เลยจัดส่วนของตัวเองด้วยลูกด้วยเนี่ยให้พ่อกินทีนี้พ่อกินเข้าไปกินมากเกินไปคืนนั้นนอนไปตายเลย ใช่ค ่ ะ พอรุ่งขึ้นมาอ้าวโอ้พ่อตายแล้วก็เสียใจให้คนมาทำศพอะไรต่างๆตัวเองก็ต้องไปรับอาหารด้วยใช่ไหมพอตอนจังหวะไปรับอาหารจากนายมิตรกุฎุมพีเอากี่ส่วนเอา2ส่วนพอรับมาเสร็จปุ๊บก็ให้แม่แต่ว่าตัวเองก็ยังไม่กินให้แม่กินซะก่อนจังหวะที่แม่รับประทานไปคืนนั้นกินมากเกินไปตายรุ่งขึ้นมาตายก็เลยจะให้คนจัดแจงทำศพโอ้ยเสียใจมากวันนั้นตัวเองก็ต้องไปกินข้าวก็เลยไปขอข้าวเขากินอีกวันนี้เอากี่ส่วนเอาส่วนเดียวพอนายมิตรกุฎุมพีเนี่ยจำผู้หญิงคนนี้ได้เพราะว่าเธอมีความสวยต่อให้แบบมอมแมมยังไงก็ยังสวยอยู่คนเอาอะนะถ้าสวย ใช ่ต่อให้หน้าสดยังไงก็ยังสวยทีนี้ก็เลยจำได้ว่าเอ้าผู้หญิงคนนี้วันก่อนบอกเอา3วันก่อนบอกเอา2วันนี้บอกเอา1ก็เลยด่าชนิดแบบโอ้โหสาเสียเทเสียคุณใจก็บอกว่า คิดว่าโกหกถูกไหม คิดว่าโกหกเพิ่งจะรู้ประมาณท้องของตัวเองเหรอหญิงถอยทำไมทำอย่างนี้บลาบลาบลาอย่างนี้นะ อ ุ้ยคนเป็นเหมือนกับถูกประคบประงมเลี้ยงดูมาอย่างดีในเรือนของเศรษฐีนึกว่าคุณใจพอถูกด่าอย่างนี้เนี่ยก็เลยเอ้าทำไมถึงว่าฉันมาอย่างนี้เอ้าวันก็เลยในมิตรกุฎุมพีก็เลยอธิบายฟัง3 2 1เพิ่งจะรู้จักประมาณเหรอเด็กหญิงสามารถดีเนี่ยก็จึงแบบรับหมายถึงว่าอธิบายให้เข้าใจว่าเมื่อก่อนมี3พ่อตายเหลือ2แม่ตายเหลือ1นี่ตอนนี้เหลืออยู่คนเดียวแล้วก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเมื่อก่อนเป็นเศรษฐีมีภัยแล้งอะไรต่างโอ้ยมิตรกุฎุมพีนี้ตายแล้วเราผิดมากเข้าใจไหมผิดมากเขาเสียใจขนาดนี้ก็เลยรับไว้เป็นลูกบุญธรรมรับไว้เป็นลูกบุญธรรมเพราะว่าเป็นเพื่อนของเจ้านายด้วยเจ้านายนี่คือโคสกะเศรษฐีตัวเองเป็นลูกน้องชื่อมิตรกุฎุมพีเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นลูกของเพื่อนเจ้านายคือเศรษฐีอยู่ในวังปฏิยาปดีก็เลยรับเรียงไว้ทีนี้จุดหนึ่งที่ทำให้เธอชื่อได้สามารถดีก็เพราะว่าพออยู่กับมิตรกุฎุมพีเนี่ยก็จะแจ้งเรื่องทานอยู่ทุกวันทุกวันไอตอนที่คนมารับทานเนี่ยคุณใจก็จะแห่กันเข้ามาออกกันเข้ามาก็จะไม่มีคิวไม่มีอะไรละยิ่งเสียงดังยิ่งแบบรู้สึกว่าได้บุญมากว่าอย่างนี้ทำไงโอ้ทำไมถึงเสียงดังขนาดนี้ล่ะในมิตรกุฎุมพีก็มันเป็นงี้แหละแล้วจะแก้ปัญหากันยังไงดีโอ้ยแก้ไม่ได้หรอกมิตรกุฎุมพีบอกเอาทำได้สิเธอก็เลยออกอุบายขึ้นมาทำอย่างนี้ก็คือทำเป็นช่องไว้ทำกำแพงไว้จัดให้เป็นคิวให้เป็นระเบียงให้เป็นระเบียบคนเข้ามาทางเดียวออกทางเดียวนะคอนโทรลทราฟิกให้ดีแล้วก็จัดเป็นคิวเหมือนอย่างเวลาเราไปสนามบินอย่างเงี้ยคุณใจหรือไปซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็ต้องมีคิวเป็นหางงูเงี้ยนะกั้นเป็นรั่วไว้ในตรงนี้แหละจึงทำให้นางได้ชื่อว่าสามาเพราะว่า สามารถนี่คือว่าแปลว่ารู้อะแปลว่ารู้แล้วก็ว่าดีนี่คือหมายถึงคนที่สวยงามมาจากเมืองพัทยาพอดีนี่แหละก็จึงได้ชื่อว่าสามารถพอดีตั้งแต่วันนั้นมาคุณใจเสียงในโรงทานเยอะๆอะไรเนี่ยเงียบหมด ก็ไม่มี ไม่มี การจัดการนี้ของเธอนะคะ จนกระทั่งวันหนึ่งโคสกาเศรษฐีเนี่ยสังเกตว่าเฮ้ยเรายังให้ทานอยู่ไม่เห็นได้ยินเสียงอื้องอะไรเลย เหมือ น วาย ไม่มีก็เลยเรียกมิตรกุฎุมพีมาถามนี่มันเป็นยังไงเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้โอ้ยังให้ทานอยู่อ้าวแล้วทำไมไม่มีเสียงโอ้ก็เพราะว่านี่แหละออกอุบายทำอย่างนี้อ้าวแล้วเมื่อก่อนทำไมไม่ทำก็ไม่รู้อ้าวแล้วเดี๋ยวนี้รู้ได้ไงมีลูกอ้าวเธอมีลูกด้วยเหรอมิตรกุฎุมพีมีลูกบุญธรรมเอามีตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็เมื่อวานเมื่อไม่กี่วันนี้แหละเอาแล้วมาได้ไงหญิงคนนี้อธิบายให้ฟังอ้าวนี่มันเพื่อนของฉันว่าอย่างนี ้นะ ว่าลูกของเพื่อนลูกของเพื่อนว่าโอ้โหตายแล้วเจอเหตุอย่างนี้ทำไมไม่รีบมาเอ้าก็เลยแบบว่าปลอบโลมกันแล้วก็รับเป็นลูกบุญธรรมก็เลยมาอยู่กับโคสกะเศรษฐีใช่ ใช่ค่ะ ซึ่งทั้งวันหนึ่งนี่แหละพอไปอยู่กับเศรษฐีแล้วปรากฏว่าพระเจ้าอุเทนก็ได้เห็นว่านางสามาวดีนี้ลูกของโคสกะเศรษฐีก็เลยแบบชอบเพราะว่านางสวยก็เลยจะขอนางมาเป็นมเหสีแต่ว่าโคสกะเศรษฐีเนี่ยไม่ให้ทำไมไม่ให้เพราะว่ากลัวว่าลูกจะไม่พอใจแล้วก็ไปคนเดียวมันจะยังไงในราชตระกูลอย่างเงี้ยนะพระราชาก็กริ้วคุณใจไม่พอใจเอาทำไมเธอจะไม่ให้ฉันก็เลยตีตราเรือนยึดเรือนจับเศรษฐีต่างๆไว้นอกเรือนจับไว ้ จับอย่างนี้พอตอนนั้นนางสามาวดีไปท่าน้ำแบบน้ำปกติเนี่ยคนโสดเขาจะไม่ได้ไปอย่างนั้นจนกระทั่งว่าเป็นงานที่เป็นวันที่มันมีงานนักกษัตริย์อะไรเงี้ยเขาจะออกจากเรือนพระเจ้าอุเทนเห็นพอดีก็เลยชอบก็เลยจะเรียกมาเข้าวังแต่เศรษฐีไม่ให้ก็เลยไล่เศรษฐีออกจากบ้านตนเองใช่ป่ะนางสามาวดีกลับมาเห็นเรื่องราวตรงนี้ก็เลยบอกโอ้ยพ่อทำงี้ไม่ถูกเอาถ้าจะบอกกับพระราชาเนี่ยก็บอกว่าจะถวายให้แต่ว่าขอให้ส่งพวกลูกน้อง500คนไปด้วยอย่างนี้นะคือไม่ใช่ให้คนเดียวไงแต่ให้500ให้บริวารไปด้วยเพื่อที่จะดูแลรักษากันว่างี้เอางั้นก็เลยตกลงกันว่าเป็นอย่างนี้นางสามาวดีเนี่ยก็จึงเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนนั่นก็จึงได้เลื่อนกันเป็นมเหสีก็เป็นพระนางสามาวดีอันนี้ ค ือที่มาของเกี่ยวข้องกันกับพระเจ้าอุเทนทีนี้ว่าความที่ว่าเธอเป็นผู้อยู่ด้วยเมตตายังไงเนี่ยต้องเล่าต่ออีกเพราะว่าพอเข้าไปอยู่ในราชตระกูลแล้วเนี่ยคุณใจพระเจ้าอุเทนเนี่ยไม่ได้มีภรรยาคนเดียวมีภรรยา3คนด้วยนะมีภรรยา3คนคนแรกก็คือพระนางสามาวดีนี่ใช่ไหมคนที่2นี่ก็เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าจันทประโชตชื่อว่าพระนางบาสุรัตตาคือพระเจ้าอุเทนเนี่ยท่านมีวิชาที่เรียกว่าหัสดีกันมีวิชาที่ชื่อว่าหัสดีกันเป็นวิชาที่จะใช้ควบคุมช้างได้แล้วก็จะมีพินอันหนึ่งซึ่งพินอันเนี้ยท่านได้มาจากฤาษีที่อยู่ในป่าแห่งหนึ่งตัวเองเป็นลูกบุญธรรมฤาษีนั้นสอนวิชามนในการที่จะควบคุมช้างพร้อมกับพินอันนี้เวลาท่านไปไหนเนี่ยก็จะมีพินอันนี้เสมอแล้วก็สามารถสั่งช้างได้มีเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการใช้กองทัพช้างมากปรากฏว่าพระเจ้าจันทประโชตเนี่ยก็เลยต้องการจะจับพระเจ้าอุเทนเนี่ยเพื่อที่จะควบคุมช้างให้ได้สองวิธีนี้เอ๊ะทำไงถึงจะใช้อุบายได้ก็จึงใช้ยักษ์กลช้างกลทำช้างจำลองเงี้ยนะเหมือนเรื่องของโรมันที่เขามีม้าจำลองงี้ใช่ไหมทรอยมือทรอยอย่างเงี้ยนะ ม้าไม้ เออนั่นแหละนี่เขาก็เอาไม้มาทำเป็นช้างเพื่อที่จะล่อพระเจ้าอุเทนให้ออกมาจากกองทหารเพื่อที่จะควบคุมช้างตัวนี้คือพอเห็นช้างปุ๊บมันก็อยากจะจับเข้าฝูงแล้วพอเห็นช้างไม้ก็เลยถูกล่อออกไปพระเจ้าอุเทนก็เลยถูกจับได้ถูกจับได้เสร็จปุ๊บก็เลยสอนวิชาจะให้พระเจ้าอุเทนเนี่ยสอนวิชาบังคับช้างให้กับพระเจ้าจันทประโชตแต่ด้วยความที่เป็นกษัตริย์ตัวเองก็จะสอนคนฉันต้องนั่งเหนือกว่าเธอจะต้องนั่งต่ำกว่าฉันพระเจ้าจันทประโชตก็ไม่ยอมก็จึงทำไงก็เอาลูกนี่แหละให้ไปเรียนจากพระเจ้าอุเทนซะแต่ว่าลูกมีลูกสาวคนเดียวคือพระนางบาสุรัตตาก็เลยโกหกบอกว่าโกหกพระเจ้าอุเทนบอกว่าคนที่จะให้ไปเรียนเนี่ย ป็นหญิงโรคเป็นหญิงค่อมปากหนาไม่สวยด้วยประการต่างๆแต่ปนางวิสวาสุรัตตานี่สวยมากใช่ไหมเป็นลูกของพระราชาเราก็เลยบอกนางวาสุรัตตาว่าเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นโรคเรื้อนมันไม่รอแต่มันมีวิชาพ่ออยากให้เธอไปเรียนเวลาให้เรียนกันก็กันม่านเอาไว้กันม่านเอาไว้ไม่เห็นอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าเรียนก็จำไม่ได้ทีนางวาสุรัตตาก็เลยถูกพระเจ้าอุเทนเนี่ยด่าต่างๆนานาว่าเนี่ยเป็นหญิงค่อมเป็นมีลิ้นปากน้าอะไรต่างๆทำไมสอนไปคำหนึ่งว่าไปคำหนึ่งพอนางวาสุรัตตาที่เป็นพระราชธิดาได้ยินนั้นก็โกรธก็เลยด่ากลับบ้างไอ้คนโรคเรื้อนอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ทำไมถึงว่าอย่างนี ้รับแจ้งมาจากฝ่ายความไม่ดีของฝ่าย พอเปิดม่านดูพอเปิดม่านดูอ้าวไม่ใช่เป็นอย่างที่ว่าแล้วสองคนก็จึงสมสู่กันล่ะก็เลยวางแผนหนีวางแผนหนีหนีเสร็จก็จึงได้นางมาสุรัตตาเนี่ยมาเป็นมเหสีด้วยนั่นได้นี่คือภรรยาคนที่สองทำไมต้องพูดถึงภรรยาคนที่สองเพราะมีภรรยาคนที่สามนั่นคือนางมาคันธียานางมาคันธียานางมาคันธียานี่มาได้ไงความเป็นมาของนางมาคันธียานี่ก็คือว่าเธอเนี่ยเป็นอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแคว้นคุรุที่หมู่บ้านเนี้ยทั้งหมู่บ้านเนี่ยทุกคนชื่อมาคันธียาหมดเลยอาตมาก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะเรียกกันได้ยังไงแต่ว่าเขาชื่อมาคันธียาหมดเลยทั้งลุงอาณาป้าลูกพ่อแม่อะไรชื่อนี้หมด ชื่อเดียวกันหมด คืออาจจะเป็นนามสกุลก็ได้นะแต่ว่านี่เป็นเรื่องราวที่เขาเล่ากันมาทีนี้ว่าพราหมณ์ที่ชื่อมาคันธียาที่เป็นพ่อมีแม่คือนางพราหมณีแล้วก็มีลูกคือชื่อมาคันธียาเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยก็รู้ว่าลูกตัวเองเนี่ยสวยมากจะหาใครมาแบบเพื่อที่มาเหมาะสมกับลูกของตัวเองใครมาขอก็ไม่ให้ไม่ให้เธอแบบไม่ดีไม่ดีเท่าเหมาะสมกับลูกของตัวเอง ไม่เหมาะสม จนกระทั่งว่ามีวาระหนึ่งมาเจอพระพุทธเจ้าโอ้ประกอบด้วยมาบุรุษต่างๆก็เลยคิดว่าท่านนี้แหละเหมาะสมกับลูกสาวของเราแล้วแล้วก็จึงจะไปขอเอาลูกสาวนี่ยกให้ก็เลยบอกพระพุทธเจ้ารอก่อน ถวายพระพุทธเจ้าเลยใช ่ใช่จะเอาลูกสาวตัวเองเนี่ยถวายพระพุทธเจ้าให้เป็นคู่ครองกันเพราะว่าเห็นว่าพระพุทธเจ้ามีลักษณะต่างๆอย่างนี ้พอ ไปเจอกันแล้วจะยกลูกสาวให้นี่นางพราหมณีก็บอกโอ้ยท่านนี้ท่านไม่เสพกามแล้วนี่ดูจากลักษณะของลายเท้าอะไรต่างๆนะอันนี้คือพระอาจารย์เล่าหยดย่อๆนะคุณใจเพราะว่าเรื่องราวของนางสมวดีเนี่ยได้เคยเล่าให้ฟังแล้วเมื่อปีที่แล้วเป็นราวขนาด4ตอนด้วยกันอันนี้เล่าย่อๆเพื่อที่จะไปถึงจุดที่ว่าเธอเป็นผู้ที่อยู่ได้ไม่ตายยังไงนะทีนี้ปรากฏว่าพอจะยกลูกสาวให้จะเตรียมแต่งตัวลูกสาวอย่างสวยงามพร้อมกับภรรยาพร้อมกับตัวพ่อแม่พ่อไปด้วยกันไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะยกให้เนี่ยโอ้ก็รู้ว่านี่เป็นพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้บอกอะไรเนี่ยบอกเพียงลักษณะอย่างนี้บอกว่าเล่าให้ฟังถึงความที่ตัวพระองค์เองเนี่ยเป็นพระราชามาก่อนแล้วก็ออกผนวดจนกระทั่งว่าตรัสรู้แล้วจนกระทั่งจุดที่ว่าได้ถูกที่ดามาเนี่ยติดตามถูกที่ดามาติดตามที่ดามาเนี่ยสวยงามมากโอ้ยความสวยของมนุษย์เนี่ยจะมาสู้อะไรเนี่ยไม่ได้เลยแล้วก็เปรียบเทียบเอาไว้คุณเดินชัยเปรียบเทียบไว้บอกว่าลูกสาวของท่านเนี่ยถ้าเปรียบกับนางตันหานางอรดีนางราคาที่มีความสวยระดับแบบเป็นเทวดาเนี่ยนะความสวยของมนุษย์เนี่ยมันเหมือนกับอุจจาระปัสสาวะเนี่ยอุจจาระปัสสาวะเนี่ยแค่แบบปลายนิ้วเท้าก็ไม่อยากให้โดนแล้วว่าอย่างนี ้ พูดไปอย่างนี้นะคุณใจนางมาคันธียาเนี่ยก็โกรธมากโกรธมากเอาก็ถ้าผมว่าไม่จะไม่เอาฉันก็พูดว่าไม่เอาก็ได้ทำไมจะต้องมาเปรียบเทียบเหมือนอุจจาระปัสสาวะอย่างนี้นะก็เลยผูกแค้นมาตั้งแต่วันนั้นว่าถ้าเมื่อไหร่นะฉันมีอำนาจมียศนี่ฉันจะจัดการเธอให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยสมณโคดม ว่าแก้แค้นพระเจ้า พระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าต้องพูดไปอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าอุปนิสัยของพ่อแม่ของนางมาคันธียาที่พอได้ยินถึงขนาดจุดนี้เนี่ยก็เลยจะทำให้แบบบรรลุธรรมได้แต่สุดท้ายในที่นั้นเนี่ยพ่อแม่ของนางมาคันธียาก็บรรลุเป็นอนาคามีออกบวชภายหลังไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็เลยเอาลูกสาวของตัวเองเนี่ยไปฝากกับน้องชายไปฝากน้องชายน้องชายก็เลยเอานางมาคันธียาเนี่ยไปยกให้กับพระเจ้าอุเทนเพียงให้พระเจ้าอุเทนที่เมืองโกสัมพีเรามาถึงจุดที่เรียกว่าสามคนนะคื พระนางสัมมาวดีพระนางวาสุรัตตาแล้วก็พระนางมาคันธยาเป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนใช่ไหมพระเจ้าอุเทนเนี่ยก็จะอยู่ในตำหนักของมเหสีสามคนทีละเจ็ดมันเจ็ดมันเจ็ดมันย้ายไปย้ายไปโอเคทีนี้เรื่องราวก็มาถึงจุดที่ว่าทั้งหมดทุกคนเนี่ยไปรวมกันอยู่ที่เมืองโกสัมพีละตอนนี้นะทั้งพระเจ้าอุเทนมเหสีสามองค์และพระพุทธเจ้าก็ไปรวมกันอยู่ที่กรุงโกสัมพีไปได้ยังไงโอ้พระโกสกะเศรษฐีเนี่ยท่านนิมนต์พระพุทธเจ้าไปรู้ได้ไงเรื่องราวนี้มันเล่ากันต่อไปยาวอีกเรายังไม่ต้องพูดถึงจุดนั้นเรื่องนี้ไปหาฟังได้ในเอพิโซดก่อนๆใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างที่ว่าวัดโกสัมพีมาได้ยังไงทำไมโกสกะเศรษฐีถึงมานิมนต์พระพุทธเจ้าได้อะไรต่างๆความเป็นมาของโกสกะเศรษฐีก็ว่ากันไปทีนี้พอจุดที่ว่าทุกคนมาอยู่ที่กรุงโกสัมพีละโอเคก็โคสกาเศรษฐีก็จัดงานอะไรต่างๆพร้อมกับเศรษฐีอีก2คนที่เป็นสายกันนายสุมนะมาลาการตรงนี้แหละที่ว่าก็จัดดอกไม้จัดอะไรไปถวายพระพุทธเจ้านางกุจุตราตรงนี้แหละที่ว่าก็ไปซื้อดอกไม้จากนายสุมนะนี้ก็จึงได้รู้เรื่องว่าพระพุทธเจ้ามาหาเสร็จปุ๊บก็จึงได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันตัวเองก็เอาธรรมะเหล่านั้นมาบอกกับพวกนางกุจุตราและเพื่อนทั้งหมดนางสามาวดีใช่ไหมนางกุจุตราเนี่ยเอาเรื่องราวเนี่ยมาบอกกับนางสามาวดีแสดงทำให้ฟังแล้วหญิงทั้งหมด500คนบริวารของนางสามาวดีเนี่ยก็ได้บรรลุธรรมโอเคนะมาถึงจุดตรงนี้แล้วถามว่านางนั้นเป็นผู้ที่อยู่ด้วยเมตตายังไงเรื่องมันมาตรงนี้คุณนันชัยว่าพอหลังจากได้ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆก็อยากจะเห็นพระพุทธเจ้าบ้างอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าบ้างนางกุจุตราก็เลยทำยังไงก็อุบายว่างั้นเจาะช่องแล้วกันเจาะช่องทำเป็นหน้าต่างแต่เป็นหน้าต่างและจึงมีกำเนิดหน้าต่างมาตั้งแต่ตอนนั้นคือฝาเรือนธรรมดาเนี่ยนะแล้วคุณก็เจาะเป็นช่องซึ่งปกติมันจะต้องใช้เทคนิคการก่อสร้างคุณต้องมีวงกบคุณต้องมีอะไรเงี้ยนะก็จึงตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยก็จะมีการคิดที่จะทำช่องแล้วก็ทำเป็นหน้าต่างออกไปเพื่อที่จะให้หมอเห็นให้ได้จนจุดนี้แหละคุณเดินใจที่ทำให้นางมาคันธยาเนี่ยรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมาถึงที่เมืองโกสัมพีแล้ว เจ้าค่ะ เพราะว่าพอเห็นช่องเนี่ยก็เลยเอ้าทำไมมีช่องนี้โอ้นี่เขาไปดูพระพุทธเจ้าเออพระพุทธเจ้ามาเหรอโอ้ก็เลยรู้ว่านางสามารถวดีไปเป็นมิตรกับพระพุทธเจ้าคือเนี่ยเขาจะมีจุดหนึ่งคุณเดินใจที่บอกว่าความเกลียดเกิดจากความเกลียดเป็นความเกลียดเกิดจากความเกลียดคือถ้าคนที่เราเกลียดอยู่เนี่ยแล้วมีคนอื่นไปรักคนนั้นเราก็เกลียดคนนั้นด้วยก็จะหมายความเกลียดนี่จึงเกิดจากความเกลียดทำให้นางมาคันธยาเนี่ยก็เกลียดนางสามาวดีด้วยเพราะว่านางสามาวดีดันไปเป็นลูกศิษย์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าตัวเองเกลียดพระพุทธเจ้าอยู่แล้วใครที่ดีกับพระพุทธเจ้าฉันเกลียดมันหมดโอเคไหมนี่คือความเกลียดที่เกิดจากความเกลียดอาศัยอะไรเป็นคิวในการที่ให้รู้ข้อมูลนี้อาศัยหน้าต่างที่ก็พวกนางกุจุตรานางสามาวดีนี่แหละไปดูก็แล้วข้อนี้มาใส่ร้ายเลยในครั้งที่หนึ่งใส่ร้ายนางสามาวดีว่านอกใจพระเจ้าอุเทนโดยการใช้ช่องตรงนี้แหละช่องตรงที่แบบช่องหน้าต่างนี่แหละในการใส่ร้ายพระเจ้าอุเทนไปเห็นก็ครั้งแรกเนาะก็เลยไม่ได้ว่าอะไรก็เลยทำเป็นหน้าต่างให้อย่างดีด้วยซ้ำใส่ร้ายนางสามาวดีไม่ได้ทำยังไงก็เลยจ้างคนไปด่าพระพุทธเจ้าด่าพระพุทธเจ้าตลอด7วันด่าด้วยเรียกว่าอโกสะวัตถุ10อย่างด่าคำหยาบด่าว่าเป็นโจรเป็นคนบ้าเป็นลาเป็นอูดด่าด้วยเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรต่างๆด่าหมดก็เลยตรงนี้ จ้างคนไปด่า ใช่จำเรื่องราวที่เราได้เคยคุยสมัยตอนที่เรื่องของท่านพระอานนท์ที่ว่าถูกด่าอย่างนี้จนทั้งพระอานนท์ชวนพระพุทธเจ้าว่าโอ้ถูกด่าอย่างนี้เราอยู่ไม่ไหวเราไปเมืองอื่นเถอะ ไปเมืองอื่น ใช่พระพุทธเจ้าบอกแล้วถ้าเมืองอื่นเขาด่าทำไงก็หนีไปเมืองอื่นอีกแล้วเมืองอื่นด่าทำไงก็หนีไปเมืองอื่นอีกโอ้ทำงี้ไม่ได้อานนท์เหตุเกิดเรื่องราวเกิดที่ไหนเนี่ยเราควรทำให้ระงับก่อนแล้วจึงค่อยไปแต่สุดท้ายเรื่องนี้ก็ดับไปในภายใน7วันแล้วก็จากนั้นมาทำไงทำอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช่ไหมก็เลยมาหาเรื่องนางสามาวดีนี่แหละเอาคนใกล้ๆตัวนี่ก่อนวาระแรกใส่ร้ายด้วยว่านางสามาวดีนอกใจด้วยเรื่องของหน้าต่างใช่ไหมวันที่สองก็หาเรื่องด้วยเอาเรื่องไก่ตัวเองก็วางแผนคุณเดินใจวางแผนว่าให้อาของตัวเองเนี่ยคนที่มายกมอบให้กับพระเจ้าอุเทนเนี่ยเอาไก่มา8ตัว2ชุดไก่เป็นตัวชุดหนึ่งไก่ตายชุดหนึ่ง แล้วก็ออกบายว่าให้พระเจ้าอุเทนเนี่ยพอมีคนเอาของกำนันมาถวายเป็นไก่ก็เลยจะสั่งให้ทำแกงอ่อมไก่แกงอ่อมไก่จะให้ใครทำดีให้นางสมาวดีสิทำก็เลยให้อาเนี่ยเอาไก่เป็นไปให้นางสมาวดีทำเพื่อที่จะมาให้ถวายพระเจ้าอุเทนใช่ไหมเอ้าคนเป็นโสดาบันอยู่ด้วยใจก็ไม่ฆ่าสัตว์ก็จะเพื่อที่เหตุแห่งความอิ่มท้องของตัวเองก็ไม่ทำก็เลยไม่ทำพอมหันต์เล็กก็กลับมารายงานว่าผู้นั้นไม่ทำทำไมไม่ทำเพราะไก่เป็นไม่ฆ่าสัตว์ทำไมเป็นงั้นเราเป็นพระราชาทำไมถึงไม่ยอมทำตามคำของเราใช่ป่ะนางสมบัติานางมาคันธิยาเนี่ยก็ได้ช่องเลยไหนลองสิพวกเนี้ยถ้าบอกทำส่งไปให้พระสมณโคดมสิทำแน่นอนเหนือไหมวาระที่สองวาระที่สองก็เลยจริงๆเอางั้นไหนลองบอกแบบเดิมสิพระราชาก็สั่งแต่ทีนี้แทนที่จะเอาไก่เป็นไปให้จะเอาไก่ตายไปให้ไก่ตายไปให้เอาไก่มันตายแล้วเราจะไม่ต้องทำปาณาติบาตฉันทำให้ได้เอ้ามหาเล็กก็มารายงานว่าเนี่ยรับใจทำให้เรียบร้อยเลยอย่างเร็วเลยเอ้ามันยังไงกันอันนี้คือวาระที่สองใส่ความกันละใส่ความกันละจนกระทั่งในวาระที่สามคุณเดินใจวาระที่สามคือพระราชาอย่างที่ว่าวันนี้ย้ายไปแต่ละปราสาททุกๆ7,000 ใช่ไหมก็มีวาระหนึ่งที่ว่าอยู่ในปราสาทของนางมาคันธิยาจนกระทั่งวันท้ายๆต่อไปละก็จะไปอยู่ปราสาทของนางสามาวดีตัวเองเนี่ยก็เลยวางแผนพระเจ้าอุเทนเนี่ยมีพินที่เรียกว่าหัสดีคันเนี่ยพินตรงนี้จะมีช่องอยู่ในพินก็เลยเอางูที่ถอดเขี้ยวออกแล้วใส่ลงไปในช่องนั้นแล้วอุดไว้ด้วยดอกไม้อะไรที่เป็นของพระราชาตัวเองก็มาตกแต่งอะไรอย่างดีก็เลยทำแผนว่าเอางูยัดเข้าไปเอาดอกไม้แต่งไว้ให้สวยแล้วก็ให้งูรอหายสัก 2-3 วันวางแผนไว้วางอีกพอวันที่ต้องย้ายไปปราสาทของนางสามาวดีใช่ไหมก็วางแผนว่าฝันนั่นนี่อะไรต่างต้องการจะติดตามไปด้วยก็ติดตามไปด้วยพอติดตามไปปราสาทของนางสามาวดีแล้วก็เลยมีจุดหนึ่งก็เลยมีโอกาสที่จะดึงเจ้าดอกไม้เนี่ยออกมาใช่ป่ะดึงดอกไม้ออกมาในจังหวะที่แบบว่านางสมาวดีก็อยู่ตรงนั้นพระราชาก็อยู่ตรงนั้นงูมันอดข้าวหลายวันมันก็ออกมาขู่ฟ่อฟ่อพระราชาพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนางสมาวดีนางมาคันธิยาเนี่ยก็เลยเอาเรื่องราวที่เรียนแบบว่าใส่ความผูกไว้แล้วเนี่ยมาพ่ำบนผ่าออกมาตรงนั้นเนี่ยคุณใจนี่หมายว่าพอคนตกใจเนี่ยเขามีข้อมูลอะไรมาปุ๊บมันก็รับเอาข้อมูลนั้นทันทีพระราชาเนี่ยพอตกใจว่าทำไมมีงูอยู่นี้นางมาคันธิยาพูดใส่ร้ายว่าเนี่ยฝันอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เห็นไหมว่านางสามาวดีมันคิดไม่ดีกับพระองค์นั่นนี่ทำไมโง่อย่างนี้อะไรต่างอ่ะก็เลยรับข้อมูลเหล่านั้นมาเต็มเลยโดยไม่ได้ทันพิจารณาให้รอบคอบเพราะอะไรเพราะมันตกใจอยู่ตอนนั้นทำยังไงอุ้ยตัวเองจะเอาชีวิตไม่รอดเพราะว่าเห็นงูใช่ไหมก็จึงคิดว่าจะฆ่านางสามาวดีในที่ตรงนั้นเลยทำยังไงก็จึงเอาธนูมาเอาธนูของพระราชานี่เป็นธนูที่แบบก็จะพูดยังไงกันใจเป็นเหมือนแสงเลเซอร์นะก็จะมีวิชาธนูธนูของคนที่เขาฝึกกันดีๆเก่งจริงๆเนี่ยธนูนี่จะหนักมากแข็งมากต้องใช้กำลังเรี่ยวแรงสูงในการจะง้างธนูนี้ขึ้นมาให้อย่างดีมากดอกธนูเนี่ยลูกธนูนี้ก็อาบยาพิษสามารถยิงทีนึงทะลุคนให้แบบเป็นหลายร้อยคนได้แล้วก็เลยเอาพวกสมุนของนางสามาวดีทั้งหมด500คนเนี่ยเรียงคิวกันแล้วก็จะยิงทีเดียวให้ทะลุอกแล้วก็ตายหมดทุกคนด้วยความโกรธ โมโหมากจน โมโหมาก เลย จะฆ่าหมดเลยทีนี้ถึงจุดนี้คุณใจพระนางสามาวดีเนี่ยก็ไม่โกรธมีเมตตาโอเคนะมีเมตตากับพระราชามีเมตตากับนามคันธิยามีเมตตากับงูด้วยอย่างเงี้ยนะธนูที่ยิงไปเนี่ยธนูที่ยิงไปเนี่ยก็พอจะพุ่งใส่พระนางสามาวดีใช่ป่ะก็วกกลับด้วยอนุภาพของเมตตาแล้วก็บ่ายหน้าจะพุ่งกลับไปสู่ที่พระเจ้าอุเทนแล้วก็พอไปถึงหน้าอกพระเจ้าอุเทนก็ตกลงอย่างเงี้ยตกลงอันนี้คือแบบว่าเป็นเหตุการณ์ปฏิหารเพราะอะไรเพราะว่าอานิสงส์ของเมตตาไงหนึ่งคนที่มีปกติอยู่ด้วยเมตตาเนี่ยพวกสัตราไฟยาพิษพวกนี้จะทำอันตรายไม่ได้แล้วก็จึงมีเหตุการณ์ตรงนี้ พระชาเห็นเหตุนี้เนี่ยคุณนุ่นใจก็แบบโหตกใจมาก ฉุกคิดไหมเจ้าคะ ฉุกคิดใช่ว่าเอาดูซิว่าลูกธนูเนี่ยมันไม่มีจิตไม่มีใจพอไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรสามารถยิงทะลุแม้แผ่นศิลาอะไรต่างได้คราวนี้ทำไมกระทบอากาศแล้วเปลี่ยนแปลงทิศได้พุ่งกลับมาหาเราโอ้นี่ขนาดว่าลูกธนูไม่มีจิตไม่มีใจยังรู้คุณความดีของนางสามาวดีตัวเรานี่เป็นมนุษย์แท้ๆทำไมถึงไม่รู้นะฉุกคิดได้นี่ก็จึงขอนางสามาวดีเป็นที่พึ่งเลยเอานางสามาวดีเป็นที่พึ่งตัวเองที่ตกใจมากทำสิ่งที่ไม่ถูกไปฉะนั้นนางสามาวดีก็บอกว่าให้เอาพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งเพราะว่าตัวนางเองเนี่ยก็พึ่งพระพุทธเจ้าอยู่สุดท้ายพระเจ้าเองก็เลยเอาทั้งพระนางสามาวดีทั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งแล้วก็ให้พรนางสามาวดีและสุดท้ายก็จึงได้มีเหตุให้ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าเนี่ยมาในเรือนอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยในอยู่เป็นประจำพอนิมนต์พระพุทธเจ้ามาอยู่เป็นประจำมีสมัยหนึ่งที่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปอยู่เป็นประจำได้นะเพราะว่าต้องไปที่นั่นที่นี่ก็จึงมอบให้เป็นหน้าที่ของท่านพระอานนท์พระอานนท์เนี่ยพอไปแสดงธรรมนั่นนี่ก็เลยได้ผ้าเรื่องนี้เราจำกันได้ไหมที่ว่าได้ผ้าจากนางสนมของพระนางสามาวดีเนี่ยเป็นหลายร้อยผืนเลยเป็นหลายร้อยผืนรับคนเดียวหมดเลยเหรอพระเจ้าอุเทนก็งงว่าทำไมเอาผ้าไปเยอะแท้ก็เลยไปถามพระเจ้าพระอานนท์ว่าไปทำอะไรเนี่ยผ้าเยอะตัวเองเนี่ยมีไม่พอเหรอเอาตัวเองพอแล้วแต่ไปให้ภิกษุอื่นเอาใครที่มีจีวรเก่าก็เอาจีวรนี้ไปให้ใช่ป่ะเอาแล้วจีวรเก่าของภิกษุนั้นไปทำอะไรก็เอาไปทำเป็นผ้าปูนอนเอาแล้วผ้าปูนอนเก่าไปทำอะไรก็ไปทำเป็นผ้าปูพื้นแล้วผ้าปูพื้นเก่าไปทำอะไรก็เป็นผ้าเช็ดเท้าแล้วผ้าเช็ดเท้าเก่าไปทำอะไรก็ทำให้เป็นชิ้นเล่นชิ้นน้อยผสมทำตากำแพงโอ้ใช้ผ้ากันคุ้มค่าขนาดนี้เลยเหรอพระราชาก็จึงถวายให้เยอะมากจนกระทั่งว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานตอน80ใช่ไหมพระอานนท์มีอายุไปจนถึง120จาก80ถึง120เนี่ยเอาผ้าพวกนี้ใส่เกวียนไปแจกทั่วชมพูทวีปถึงค่อยหมด อ ันนี้คือเรื่องราวที่เราได้ฟังมาในตอนของท่านพระอานนท์นะโอเคมาทบทวนตรงนี้หนึ่งทีนี้3ครั้งแล้วที่พระนางมาคันธยาเนี่ยทำอะไรพระนางสามาวดีไม่ได้และแถมยังยิ่ง จะร้ายเนี่ยแล้วนางไม่ได้รับผลกรรมอะไรหรือเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้า ก็ยังไงยัง กำลังสามาวดี กำลัง เจ้าค่ะ ทีนี้ว่า เรากำลังถึงนะเจ้าค่ะ เรื่องราวก็มาถึงจุดที่ว่ายังถามว่าแบบพยายามใส่ร้ายแถมยังได้ดีอีกด้วยอย่างเงี้ยยังได้นิมนต์พระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ราชวังอยู่เรื่อยโอ้ยไม่ไหวทำไงดีหักดิบมันเลยคุณใจก็คือว่าให้นี่แหละไปเผาปราสาทเลยเผาปราสาทของนางสามาวดีอาศัยตอนไหนเพราะตอนนี้เป็นที่โปรดปรานของพระราชาใช่ไหมก็อาศัยตอนพระราชาไปเที่ยวล่าช้างล่าทำกีฬาในพระราชอุทยานไม่อยู่ในวังก็เลยให้เนี่ยไปเผาวังของนางสามาวดีนางสามาวดีทำไงก็คือตอนไปเผาเนี่ยเขาก็ออกอุบายว่าเนี่ยพระราชาสั่งมานะให้เอาผ้าชุบน้ำมันมาพันที่ตรงฐานเพื่อมีความมั่นคงให้พวกนางเนี่ยอยู่ในห้องปิดให้มิดชิดบางอย่างสุดท้ายก็เผาเลยใช่ไหมก็รู้ตัวว่าตัวเองไม่รอดแล้วแน่นอนก็เลยกำหนดจิตให้มนสิการเรื่องเวทนาต่างๆแล้วก็บางพวกก็ได้บรรลุโสดาบันบางพวกก็ได้บรรลุอนาคามีบางพวกก็ได้บรรลุสกทาคามีขึ้นมาก็ตายหมดทุกคนนางสามาวดีและเพื่อนทั้งหลาย500คนตายหมดก็ถูกเผาโอเคนะพอพระราชาทราบเรื่องก็จึงลงโทษนางมาคันธยาม าคันธยา โดยการให้บอกว่าฝังอยู่ในหลุมแล้วก็สับไม่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอันนี้เล่าแบบรวดเร็วนิดนึงนะเพราะเวลาเราใกล้ชวนเจนเข้ามาจุดที่ต้องการจะเน้นคือเรื่องราวต่างๆในรายละเอียดเนี่ยสามารถฟังในเรื่องของนางสมาวดีได้ที่พระอาจารย์เคยเอามาเล่าตอนเมื่อปีที่แล้วทีนี้ที่จุดที่จะเน้นในความที่ว่าพระนางสมาวดีเนี่ยเป็นผู้ที่เลิศในความเป็นผู้อยู่ด้วยเมตตาเนี่ยนะเอาก่อนที่ไปถึงจุดนั้นอยากจะเล่าเรื่องกรรมของพระนางสามาวดีให้ฟังซะก่อน เจ้าค่ะว่าท่านทำกรรมอะไรมา ใช่ซึ่งเรื่องนี้มันตายไม่สมควรแก่ความดีของเธอเข้าใจไหมจิตใจมีเมตตาขนาดนี้ทำดีขนาดนี้ทำไมต้องมาจบมีจุดจบแบบนี้พวกภิกษุในทางก็เป็นประจำเอาพระพุทธเจ้าก็จึงเล่าให้ฟังว่ากรรมเก่าของพระนางสามาวดีก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยในชาติก่อนก็บอกว่าเป็นมเหสีของพระราชานี่แหละแล้วก็มีวาระหนึ่งไปอาบน้ำ ที่ริมแม่น้ำแห่งหนึ่งตอนขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าหนาวสั่นเลยก็ไม่รู้จะทำไงดีทำไงถึงจะคลายความหนาวได้ก็เลยจุดไฟมีกอหญ้าแห่งหนึ่งก็จุดไฟที่เป็นเหมือนกับแบบกอใหญ่เหมือนกันเลยนะเลยจุดไฟที่ตรงนั้นปรากฏว่าในกอป่าหญ้าตรงนั้นเนี่ยมีพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งไปนั่งสมาธิอยู่ตรงนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นั้นเนี่ยเข้าสมาบัติชนิดที่เรียกว่าสัญญาเวทายตะนิโรธอยู่7 วันอยู่7 วันอยู่เป็นระยะเวลา7 วันน่าจะเป็นวันที่3ที่4ที่5ไงเขาไม่ได้ระบุเอาไว ้ พอเผาเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวคนที่เข้าสมาธิในขั้นชั้น9เนี่ยนะคือสัญญาเวทายตะนิโรธเนี่ยก็จะไม่ไหม้อะไรก็จะทำอะไรทำไม่ได้พอไฟมอดหมดแล้วอ้าวตายแล้วมีพระนั่งอยู่นี่โอ้ยเราเสร็จแน่นอนเลยเพราะว่าเป็นพระรูปที่พระราชาเนี่ยอุปถัมภ์อยู่ถ้าพระราชารู้นี่เราเสร็จแน่นอนเลยเอางี้เราปกปิดความชั่วของตัวเองเอาไว้ซะเอาฟืนเอาอะไรมาสุมท่านแล้วก็เผาให้มันไหม้จริงๆเข้าใจไหมด้วยกรรมตรงนี้เนี่ยก็จึงทำให้เธอนั้นก็ถูกเผาอยู่หลายร้อยชาติตกนรกด้วยถูกเผาด้วยจนกระทั่งชาติสุดท้ายในชาติปัจจุบันนั้นก็ยังถูกเผา ถูกเผา ใช่คือในครั้งแรกที่ว่าเผาโดยไม่ตั้งใจนี่ไม่เป็นกรรมอยู่แล้วแต่ในวาระที่สองนี่ไงที่ว่าหาฟืนมาสุมเพื่อที่จะเผาเพื่อที่จะปกปิดความผิดของตัวเองเนี่ยจะมีกรรมขึ้นมา ตั้งใจเลย ใช่ ค ่ะจุดที่พูดถึงว่าเธอนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีอยู่ด้วยเมตตานี่นะคืออันแรกก่อนคุณใจว่าพอตัวเองเป็นตอนนั้นเป็นลูกบุญธรรมของมิตรกุฎุมพีก็แบบมีเมตตากับพวกคนที่อยู่ในโรงทานเข้าใจไหมคนที่เขามาขอทานเนี่ยมากินในโรงทานเนี่ยไม่ได้มีความขยะแขยงเกลียดชังอะไรต่างๆแต่ว่าคิดที่จะแก้ปัญหาให้เขานี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยก็ให้อภัยนางกุจุตรานางอุตราผู้มีหลังค่อมเนี่ยที่เป็นลูกน้องตัวเองยักยอกเงินของราชสำนักยังโกหกอะไรต่างๆก็ไม่โกรธนี่ข้อที่สองแล้วก็ตอนที่พระเจ้าอุเทนเนี่ยพระเจ้าอุเทนนี่ก็ไม่มีเหตุผลอย่างมากเลยอะไรแบบเห็นนิดนึงก็จะฆ่ากันละก็ยังมีเมตตาก็จะไม่โกรธก็จะแล้วยังสุดท้ายนี่ยังมีความเมตตาในนามคันธิยาแล้วก็ลุงแม้ว่าคนที่จะมาฆ่าตัวเองก็ตามก็ยังมีเมตตาแต่ตรงนี้จึงเป็นที่ชนะเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายในความที่เป็นผู้อยู่ในเมตตาบางท่านอาจจะนึกถึงเรื่องของนางอุตรายท่านหนึ่งที่ว่าเธอนั้นเนี่ยได้รับความเป็นเลิศในความเป็นผู้อยู่ในฌานก็เจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันถูกนางสิริมาเอาเนยใสเนี่ยเดือดพร่านเลยเนี่ยรถศีรษะแต่ว่านางก็อยู่ด้วยเมตตาในการที่จะแผ่เมตตาให้กับนางสิริมาใช่ไหมอันนั้นก็คืออยู่ด้วยเมตตาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เลิศเท่ากับนางสามาวดีไงในความเป็นผู้ที่ว่าอันนั้นคือแค่เหตุการณ์เดียวแล้วก็ไม่ใช่ธนูที่อาบยาพิษด้วยเป็นแค่เนยใสอาวุธขนาดนี้คือความเริ่มก็จะคนละระดับกันแต่ว่าก็อยู่ด้วยเมตตาเหมือนกันแหละในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงยกย่องนางสามาวดีเนี่ยว่าเป็นผู้ที่อยู่ในเมตตาโอเคนี่คือเรื่องราวของพระนางสามาวดีในข้อที่261 วันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบุญอภิปุโนได้พูดให้ฟังหรือว่าเล่าให้ฟังถึงอุบาสิกาใช่ไหมคะพระอาจารย์เจ้าขาสององค์ด้วยกันหรือสองท่านด้วยกันก็คือนางกุชิตราแล้วก็พระนางสามาวดีก็รับฟังแล้วได้ความรู้ดีมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะสิ่งหนึ่งที่เราต้องจำเป็นไว้ก็คือการทำอะไรเนี่ยผลต้องเป็นอย่างนั้นนะเจ้าค่ะเหตุเป็นอย่างไรผลต้องเป็นอย่างนั้นก็จะเห็นว่าแม้ว่าพระนางเจ้าค่ะนางสามาวดีนี้ท่านจะมามีจิตเมตตาอะไรอย่างไรก็ตามแต่ว่าในชาติต่างก่อนที่ได้มีการกระทำกับปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งนั้นเนี่ยก็เป็นผลที่ทำให้นางต้องรับกรรมดีๆนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ใช ่ในหลายชาติเจ้าค่ะ เอาละนี่คือเรื่องราวใช่จะเห็นได้ว่าในตำราคัมภีร์ที่เราดูเนี่ยจะแค่2 บรรทัดเองนะบรรทัดหนึ่งกับบรรทัดที่สองหรือว่าเรื่องราวนี่มันยาวเหลือเกินเนี่ยเพราะว่ามีคัมภีร์หนึ่งที่อ้างถึงเพราะฉะนั้นการศึกษาเนี่ยเราก็ไปถึงจุดตรงนั้นมันก็จะทำให้มีความรู้เรามีความกว้างขวางเรื่องราวตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านฟังต้องการจะอ่านเพิ่มเติมเนี่ยมีเนื้อหาอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่แล้วเดี๋ยวมาจะมาเล่าย่อๆสับหน้าสับหลังกันบ้างถ้าจะเอารายละเอียดจริงๆเนี่ยไปหาอ่านกันได้อันนี้จะเป็นความดีมากเลย เจริญ พร ค่ะยังไงก็ต้อง กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยเจ้าค่ะที่ได้เมตตาที่จะนำเรื่องราวที่เกี่ยวพันเนี่ยนะเจ้าค่ะเอามาเล่าในทีเดียวกันเนี่ยทำให้ได้รับทราบเป็นอย่างดีทีเดียวเจ้าค่ะโยมคิดว่าเวลาในรายการวันนี้คงจะหมดลงแล้วเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะขออนุญาตที่จะนำญาติโยมทั้งหลายกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้เจ้าค่ะขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาไปศึกษาเกี่ยวกับพระไตรปิฎกแล้วก็มาเล่าให้พวกเราได้รับฟังกันอย่างนี้ในทุกๆสัปดาห์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเจ้าค่ะสำหรับในวันนี้ขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ